زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر آئی تو انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بازوؤں اور رخساروں پر ہلکا سا لگایا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہ تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے، وہ اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3734۔